देख सुभद्रा का सुभग रूप और श्रृंगार, एक छबिली सखियों बोली वचन विचार है। आज चंद्र किस ओर उगा जो सजा श्रृंगार सुभद्रा ने, जाने किसका मन ठगने को है किया विचार सुभद्रा ने। सुर सुंदरियों से भी तो है सुंदरता में सुंदर लगती, लग नजर किसी की जाए नहीं इस तरह सुघर मन हर लगती। सखी दूसरी कह उठी कर फिर हास विलास, अति वर्जित सर्वत्र ही साक्षी है इतिहास। मान लो रूप पर मोहित हो इनको कोई हर ले जाए, अपने संग पाण ग्रहण करके निर्भय अपने घर ले जाए। तो हम निबलाए अबलाए इस समय यहाँ पर कर ले क्या, घर वाले पूछे तो उनको इस बारे में उत्तर दे क्या। सखी तीसरी से नहीं रहा गया अब मौन, कहा सुभद्रा को भला हर सकता है कौन। यदि कोई तनिक दृष्टि डाले तो अभी बुला लूं माधव को, जानता नहीं है कौन यहाँ सारण बलदाऊ उद्धव को। चल जाए पता जहाँ उनको वे पल में प्रलय मचा डाले, बलपूर्वक हरने वाले का छल बल अभिमान लचा डाले। बोली चौथी सखी जब छिड़ ही गया विचार, तो मैं भी निज हृदय का क्यों ना कहूं उद्गार। मान लो सुभद्रा स्वयं किसी मानव का चित्त चुरा ले वे, तो इस बार जोरी चोरी का क्या बदला आप पुरा ले वे। घर के चोरों से मिल बैठे फिर कौन उपाय किया जाए, मुखिया ही गोल मटोल करे तो किसको दंड दिया जाए। इस प्रकार रच रही थी सखियां नूतन सृष्टि, इतने ही में एकदम पड़े पार्थ की दृष्टि। अब लोक सुभद्रा का स्वरूप बनवासी का मन डोल उठा, प्यालों में प्रेम पिपासा के वासना युक्त रस घोल उठा। उस समय सुभद्रा भी रस में अपने को नहीं संभाल सकी, लज्जा ने चाहा पर आंखें हो विवश न पर्दा डाल सकी। देखा पर भय भ्रात के रही सुभद्रा मौन, कहा कृष्ण से पार्थ ने यह गौरी है कौन। हरि बोले बनवासी के भी मन को मत डाला मंथन ने, क्षत्रिय के नाते अधिक नहीं चुप रहने दिया मनोरथ ने। अच्छा ही हुआ सत्य पूछो जो तुमने पूछा प्रश्न सखे। वीरों का जग में कभी नहीं जाता है छूछा यत्न सखे। अर्जुन बोले हृदय में समझे आप ना और मैंने तो यो ही तनिक पूछा है सिर मोर। हरि बोले नहीं जानते तुम यह मेरी बहन सुभद्रा है। श्री सारण और सुभद्रा जी निज माँ की संतति धन्या है। उपयुक्त इन्हें वर मिला नहीं इस कारण अभी कुमारी है। इनमें है सकल कला कौशल यदुकुल की बड़ी दुलारी है। जब कोई भी वश नहीं चला तब इनका रचा स्वयंवर है। देखिए स्वयंवर में कैसा मिलता वर सुघर और घर है। अरे मर्दन तुम्हें सुभद्रा जी वर ले तो परिणय कैसा है। दुनिया वाले कुछ भी समझे मेरे मन से तो अच्छा है। इस प्रकार घनश्याम के सुने जब ही प्रिय बैन कुंती सुत ने कर लिए कुछ नीचे को नैन। बोलना चाहते थे सब कुछ पर वाणी बोल न सकती थी। लज्जा उस मन के भीतर की दृढ़ घुंडी खोल न सकती थी। वासना कह उठी कह डालो संकोच कह उठा रहने दो। स्वच्छंद सामने श्री हरि के मत श्रोत प्रेम का बहने दो। अंतर्यामी ने लखा उर अंतर का दाह अपने भावुक भक्त को दे उठे उत्साह। भारत मुख से कुछ तो बोलो कैसा संकोच कर रहे हो। मानस में उथल पुथल क्यों है किस प्रिय का सोच कर रहे हो। चाहते सुभद्रा को हो तो संबंध आज हो सकता है। केवल कहने की देरी है संपूर्ण काज हो सकता है। वर वर्णी दोनों तत्पर हैं तो किसको है इनकार भला। प्रेमी जन कुल मर्यादा का करते हैं कभी विचार भला। इतने पर भी पार्थ को हुआ नहीं विश्वास। डरते डरते हृदय का तनिक दिया आभास। क्या आज जनार्दन निज जन की लेते इस भांति परीक्षा है। अथवा वास्तव में परिणय की दे रहे दया कर दीक्षा है। लेकिन अनुपम यह रूप राशि कैसे मुझको मिल सकती है। इतना है मेरा भाग्य कहाँ जो हृदय कली खिल सकती है। देख लालसा पार्थ की बोल उठे यदुराय। वरना चाहो तो नहीं कुछ है कठिन उपाय। हे सहचर हंसी न समझो यह मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। रोगी का रोग जांच कर ही सीधा सा पथ कह रहा हूँ। रंग स्थल मध्य स्वयंवर के पाना है कठिन सुभद्रा का, राजाओं के चक्कर में से लाना है कठिन सुभद्रा का।